Hosszú volt ez a hét, az biztos. Mondtam, hogy vezessünk le egy kicsit lazább témával. Szabi Estnek újabb kisfilmje van, az előzőt is elemeztük, vagyis legalábbis megnéztük. Egy újabb Szabi Est kisfilm, gondoltam, hogy ránézek, egy kis felüdülés lesz a sok balhé után, remélem. Kezdjük el! Akármilyen lesz a kisfilm, azt azért előre le lehet szögezni, hogy mindenképp becsülendő, hogy a Szabi Esték új dologokkal próbálkoznak, kisfilmekkel próbálkoznak, nem mondjuk minden nap valami szar clickbait videóval. Geri annó sokkal nehezebben viselte azt, hogy nem nézik, sokkal szemetebb, clickbaitebb videókat csinált, vagy nem tudom, Erbence is nehezen viseli, hogy már kevesebben nézik, vagy lehet, hogy nem nézik kevesebben, de ez a Szabi Esték irányváltása mindenképp szimpatikusabb, mindenképp azt mondom, hogy nem annyira kézenfekvő, egy legalábbis látszatban komolyabb irányba szeretnének elmenni. Ha más nem, ezt értékelni kell, de lehet, hogy a film is jó lesz. Az előző film, nem mondom, hogy tökéletes volt, de hát kinek az a első kisfilmje, nekem sem az. Visszanézve már én is azt mondom, hogy valamit lehet másképp csináltam volna, pedig még csak egy év telt el. De hát azért vannak a kisfilmek, hogy az ember gyakoroljon, és azért vagyok én itt most, hogy mondjam, hogy szerintem mi jó, mi nem, és akkor hát a következő még jobb lesz. A tizedik kisfilmjénél már Oscar-díjat fog kapni Szabi. De hát nézzük. Nézzük, kitagadva YouTube kisfilm, ezt nekem tervezték, hogy én itt megnézem. Szabi Est, iskolai kiközösítés dolgozza fel. A Budmir támogatta, de hát nem mondom, hogy baj, azért egy kisfilm az nagyon sok idő és nagyon sok pénz, úgyhogy az, hogy volt egy szponzor a kisfilmhez, ez sokkal érthetőbb, mint egy normál YouTube videó esetében. Szabi Est Media Group, menő! Mindenképp hangulatos a kezdés. Annyira nem filmesek ezek a felvételek, legalábbis nem tudom mivel készítették, de se a képarány nem akar mindenképp filmes lenni, se a mélységélesség az egy filmnél, mondjuk ha éles lenne a bicikli, akkor az biztos, hogy azt a házat már nem látnád a háttérbe, de nem ez a lényeg egy film. A telefonnal is lehet jó filmet csinálni, nem azt mondom, hogy ez telefonnal készül, csak az, hogy nem erőltetetten mennek erre a nagyon filmes kinézetre, ami amúgy sokszor nagyon jól néz ki, és feldobja a dolgot, de még az is lehet, hogy ebből kihoznak valami jót. Kicsit túl van exponálva, ezen le lehetett volna húzni egy kicsit. Jó pár helyen kiégett, de amúgy hangulatos az eleje egyelőre. Vidám felütés. A tanév rendje az úgy működik, hogy először mindenki megkapja. Igen. Na, őket felismerem az előző kisfilmből. A hang az nem tudom, direkt ilyen rossz. Gratulálom, megtaláltam. Belőle nyomozom a szállat. Na, ez mondjuk egy probléma, hogyha nem lehet érteni a filmet. Nolannek is több évtizedet kellett dolgozni, hogy ilyen filmeket csinálhasson, de nagyon fontos egy filmnél a hang. Vannak hangmérnökök is. Nálunk a kisfilmnél kettő volt. Egyiknek befutott hozzá az összes hang és figyelte, és akkor általában a színészekre raktak csípi mikrofont is, és föléjük meg boom mikrofont tartottak be, és akkor ennek a kombinációjából aztán tök jó hangokat ki lehet hozni. De hogyha más nem, mondjuk a Csipi nagyon feltűnő lenne, akkor is egy, ha kisfilmet csinálnék, biztos, hogy bérelnék egy boom mikrofont, és így fölé tartanám, mert akkor lehetne érteni a hangot. Most azt nem értettem, mit mondtak. Nagyon visszhangzik. Megtennéd, hogy helyet foglalsz? Persze. Illetve még valami. Az óra pontban 8-kor kezdődik. Inkább 5 perccel legyél előtte itt, mint utána 20-szor. Hát annyira nem megy egymásra ez a kettő nézet. Annyira nem. Lehet, hogy amúgy ott tett volna, hogyha már kisfilm, hogy mégis egy kicsit a 16:9-es képarányt elhagyjuk, mert egy csomó felesleges dolog van felül alul. Annyira nem adom ezeket a beállításokat. És látszom, hogy egész természetesen lökte oda a mondatát, úgyhogy ő fejlődik. Belőle nyomozó lesz. Az előző jelenet az hangban se volt a legjobb, képben se volt a legjobb. És hogy ennyire ingadozik egy film minősége, az mindenképp észreveszi az ember. Halljátok? Valaki, hajt léci, valaki, valaki, na! Ez mi volt? Istenem. De így akkor nem te meg a könyvtárat, és akkor nem lesznek könyvei. Annyira ne legyél már életképtelen. Ott a tanár! Most mész ki, kérdezd meg őt, ő biztos tudja, hol a könyvtár. Szerintem előbb tudja, mint a diákok. Kérdezd meg a tanár! Ne! Ne menj! Nézem a Szabies kisfilmet, tele van fordulatokkal. Számlák! Na, ezzel tudok relételni, bár én interneten kapom őket. És milyen volt az első napod? Jó volt, elment. Lettek barátaid? Fogjuk rá. Kedvesek voltak? Igen, aranyosak voltak. Szerintem munkamra el fog késni. Túl sokat vállal. És megmutatjuk, hogy milyen kedves gyerek, hogy dolgozik is. Rendes gyereknek tűnik, de nagyon furán van mixelve a hangja, vagy nagyon motyog, de az se segít, hogy nagyon halk is a hangja. Nem lehet hallani, mit mond. Ezért mondom mindig, hogy nagyon fontos, látszik a képre figyeltek, még hogyha ugye ez mondjuk egy... Ja. Hogyha nem lehet hallani, mit mondanak, akkor hiába bármilyen kép van, lehet itt a világ legszebb képe is, kicsit nehéz lesz követni a filmet. Sziasztok, itt van, mit kértetek. Asztal. Te itt dolgozol? Hát igen. Nem mondod. Te dolgozol? Ilyen létezik, hogy valakit basztatnak, mert dolgozik? Diákként egy kávézóban? Ezt a suliban megtudják. Muszáj megtudni. Ezt a suliban megtudják. Ez mennyire életszerű? Valaki egy kávézóban dolgozik? Mi? Ezt a sám mindenkinek tudja kell. De cink, ez a gyerek hozzá. Fú, de cink. Kávézóba dolgozik, miközben itt ülök. Így, bazzeg. Fú, de cink, ez a gyerek dolgozik. Ez megint kicsit a melegesnél is az volt a bajom, hogy nagyon felszínesen van megjelenítve, és arcba mászóan, arcba tolva van megjelenítve egy-egy probléma, és egyáltalán nem lesz életszerű, és emiatt egy kicsit elidegeníted. Ez azért nem életszerű, ez a helyzet szerintem. Új gyerek pincérkedik, ú, de gáz. Ki kellene rugatni, ki fognak nézni minket a srácok. Nagyon cringe a srác. Nem fogok szóba állni vele, az fix. Értem a üzenetet, hogy ez rossz dolog, de hogyha ennyire eltudozottan nem életszerűen jelenítesz meg egy rossz dolgot, akkor igazából nevetségessé teszed a párbeszédedet ellene. Nem tudom, hogy ráérek. Ez korrekt kis montázs volt amúgy. Minimalista, de korrekt. Megcsórozott a portás, én mondtam neki, hogy ő a csóró. Mit mondtál? Hát, hogy ön csóró. Vissza kéne benned, mert kivágom. Hát ez a tanár, hogy is mondjam, láttam már jobb színészt. Igen, talán ez lenne a leglájtosabb megfogalmazás. Az óra 8-ast mutat, akkor te a helyeden legyél. Mert még mindig 8-kor kezdtünk, és nem 4-9-kor. Nem menten árul, bocsánat. Mi van, pincér fiú? Nem tűrt halasztást egy kapucsinó a kávézóba? Az előbb mondtam, hogy verjél vissza. Jó van már, nem. És oda effekt. Bár ez egy kicsit túl van már játszva, ez már sok helyen láttam. Ez jobban működik akkor, amikor a zársebesség miatt teljesen elmosódik a mozgásuk. Egyen jobban néz ki ilyenkor egy timelapse, de csak amúgy tök korrekt. Zsombi! Mi ez? Bombi! Igen? Szeretnél költségkedvezményt igényelni az ebédhez? Fú, szegény. Tanár az nem egy... nem a legjobb casting volt. Hát... Mi történik? Költségkedvezményt? Persze, hogy szeretnék, hát bazdmeg, nem, drágábban akarom kifizetni. Mi ebben a ciki? Úristen, ez kedvezményt fog kérni ez az ember. Nem köszönöm. Olyan pincere, hol a kávé. Elmeszik borra való. Áú! Viccesnek ez a film. Láttátok, hogy ezt a dobást? Olyan pincere, hol a kávé. Elmeszik borra való. Áú! Lovak fajtai, ló, csikó, csacsi. A csacsi az egy lófajta. Add már meg a táblán lévő egyenletet. Az A, az akkor 9, a B az 4, 25, akkor ezek szerint a C az 5! Megfordítottuk a C az 5! Jó, mehetünk is tovább. Én a drón sem érdemes túltolni. Én direkte nem akartam a filmbe drónt rakni, mert a drón az annyira más a képe, mint egy kamerának, hogy annyira kilóg. Meg kicsit röcögött is, nem mindegy, nem segít. Ad egy ilyen drágábbnak tűnik, de hát a vlogoknál is csomószor emiatt alkalmaznak, mert egyszerűen indokolatlanul, miközben nem ad hozzá nagyon. De ez mondjuk elválasztja itt időben a snitteket, de amúgy ezt lehetne egyel, kettővel, hárommal kreatívabban is szerintem az időbeli elválasztásukat. Nézzétek meg egy Edgar Wright filmet, és ott nagyon, nagyon kreatív montázsok vannak például. Rájöttem, hogy semmi joga nincsen kizavarni az órájára. Tényleg fel fogod jelenteni. Jó, hogy... Ja. Fel fogod jelenteni, meg kizavart egy tanár az óráról? Te is ezt csináltad? Ez életszerű, nem? Hát ez nagyon durva volt, hogy megdobott az üveggel. Hú, hát nagyon durva volt. Mindjárt megsajnálom. Sziasztok. Mi az a latté? Hogy néz ez ki? Olyan, mintha már össze lenne keverve meg, de hogy néz ez ki a latté? Ezt nem először veszik fel ezt a jelenetet. Akkor lehetett volna új latté. Dolgozik a kis sunyi gyerek! Te itt inaskodsz. Hú, ez de jó, köszönjük szépen. Úristen, de ügyetlen vagy, de mindenkit felvesznek. De nem már ezek ki fognak rúgni. Ezek ki fognak rúgni, mert... Na jó. Hú, ez de jó, köszönjük szépen. Úristen, te most tényleg leöntöttél, milyen ügyetlen? Nézd, Szabi est, hogy is mondják, kameózi. Kicsit a beillesztés. Látod, itt a házikó az lejjebb van, mint a szív. Fényelés. Nézzétek a kezét. Az a sárga csík ott van, meg itt a kakaónál fönt. Szóval itt a fényelés egy kicsit túl lett húzva. Hú, de megennék egy ilyen szendvicset. Hú, bazzeg! Senki nem vált így a másikkal. Rámegy az osztálytársam. Akkor már nem állítasz rajta. Dehogy mindegy. Tudod, hogy meghallgatok bármikor. Kicsit cringe. Én kicsit elsüllyedtem, egy 10 centivel lejjebb vagyok. Igényes film látszatát nem lehet úgy kelteni, hogy közben a hang az borzasztó rossz. Anyukám nem tud önálló munkát vállalni, ezért kell ott dolgoznom. Azért költöztünk el vidékre, mert apukám elkezdett inni, és többször is bántotta az anyukámat, ezért lényegében semmivel jöttünk el onnan. Azért elég jó lakások volt ahhoz képest. És az anyukája is egész egészségesnek tűnt, de mindegy. A lakbért pedig azóta megemelték, és valahogy muszáj egy kis pénzt szereznem. Nézd, mi veled vagyunk. Milyen kétszülőek, ezek állandóan havarkodnak az a gyerekkel. Így a fordulatok. Igen. Szó nélkül tudjuk, hogy mire gondolunk. Na, egy filmbe ilyet nem rakunk be szerintem, egy ilyen áttűnést ezzel a hangeffekttel. Kiráz a hideg. Vettünk neked ebédet. Kis csicska, tessék. Amúgy ez nem biztos, hogy jól veszi ki magát. Ez micsoda. Élelmiszergyűjtés hajléktalanoknak. Fú, hogy néz ki ez a gyerek? Úgy néz ki, mintha 12 éves lenne ebben a ruhában, meg a sapkában. Szóval most már megy először rólattól, nem vicces. Jó van, menna. Nem értem, amit beszélne. Vegyél be valamit. Na most már nekem is uncimpi ez a csávó. Legalább ő lubuckol a szerepébe. Hallod, gyalán egy kicsit látsz már magad. Mi van, tesó, mi van? Hú, a konfliktus! Ütés, gyerünk! Valami akciót! Zinas? Ilyen inas. Nézzél már magad. Okboomeres sapka. Hátrafordítva. Ez egy ironikus dolog, mert hátrafordított sapka alapból nagyon boomeres. Magadba. Menj már vissza az étterembe, és beszélj el a főnökkel, hogy mi történt. Csinálom a gyereknek a hibát. Ki is rúgták a gyereket, miután interneten ott volt a bizonyíték arra, hogy nem ő volt a izé? Nem maradtam az elejére, de most már nagyon már. Gondolkozz el úgy közben azon, hogy kiállt, mert tudom, amikor egyedül volt, és mindenki utálték. Úgy csinálják, mint hogyha... Hogy lehet, eddig hagyták, hogy basztassák, még nevettek is rajta, azt hirtelen mindenki nagyon önérzetes lett. Kampóna! Budmil! Mennyi táska van. Ezek még jobb látszmények. Persze, csik. A fasz ez a jelenet. Azon kívül, hogy jobb be kell mutatni a bolton. Ciao. Szeretném még itt dolgozni, tudok valakitén. És légy civit teszem a dolgossal. Nincs volt a fordulat, itt van a csávó, megbeszélte, hogy... Amit amúgy... Nem tudom, melyeket kirúgni őt, szóval... Az igazi konfliktusok hiányoznak nekem a filmből. Pont a film ereje veszik így el. Köszönöm, kérlek, viszont. Biztos, ez nem. Gazdag gyerek, ad egy kis dobarralót. 10 000-ből. Adjad, biztos. Igazából én csak vissza akartam adni azt, aminek velem volt. Kring. Tudjuk, hogy a film végére hova kell kijutni, hogy megváltozik a főgonosz, és akkor megbeszéljük a dolgokat, de amikor semmi nem indokolja ezt a változást, semmi nem láttunk, hogy miért játszódott le bennük ez a változás. Azon kívül, hogy mondták neki, hogy neked meg kell változnod, másfelől meg utána meg elmagyarázza az indítékait, semmit nem hagyunk a képzeletre, hanem így túlmagyarázom, teljesen életszerűtlen lesz ettől. Most bennem kell, de köszönöm a borra valót. Jó, oké, és Ali. Miért van egy gimisnek 10 000 forintja? Nekem sose volt 10 000 forintom egybe. Nem 10 000 forintja, van 10 000 forintja. Hát így pénzzel nyerte vissza a srác szeretetét. Jó, melyik úgy zárja be járti ajtót? Most... Én is így szoktam így hangosan ezt így kimondani. Felkem, ahogy dolgozok napok óta. Meglepetés! Ezt hogy nem vette észre? Kerültek ide, előbb ez a hely még üres volt. Ez ilyen. Hogy lehet? Boldog születésnapot, szülinapos társ. Ez nem az a buli, amit neked... Kiráz a hideg. Szerveztek? Mi ez a kép? Igen, úgy volt, de meg szeretünk volna téged látni a kicsikét. Mi ez itt? Ez minek? Mi ez? It starts with the it on me all. Epic, csak ezt tudom mondani. Kezdjük a pozitívumokkal. Szabi Est újra megcsinálta a filmet, annélkül, hogy feltűnt volna benne. Nem erőltít be magát a filmjeibe, ez korrekt. Próbáltak üzenetet átadni, próbáltak, sokban is hasonlított egy középsulihoz, legalább ezt próbált valami üzenetet átvinni, és nem volt túl húzva. De továbbra is a lényeget érzem elveszni, hogy megvan egy üzenet, mivel az üzenet pozitív, hogy a kiközösítés rossz, ezért már rögtön, attól még nem lesz automatikusan a kisfilm is jó. És nyilván így kevésbé támadható, hisz jó az üzenete, de attól még a kisfilm az lehet, hogy nem üti meg a szintet, meg ezekről a dolgokról nem tud se újat mondani, amit mond, az is nagyon sablonos. Ilyenkor azt érzem, hogy van egy, jó, hát akkor csináljunk a kiközösítésről, az tök jó. Jó így pitchelve, de nem tudunk semmi eredeti sztorit mögé rakni. Nem is lenne eredeti a sztori, az oké, de még maga a sztori is nem működik, hiteltelen, megvalósításban sokszor igénytelen, a hang az nem működik így, hogy nem hallod. Hiteltelenek a szereplők, a motivációik, az, hogy amit változnak. Nagyon fontos a filmekben, pont az az érdekes, hogy mitől változik egyes emberek motivációja. Úgy mondja, a lecke az meg van tanulva, hogy milyen állomásai kellenek egy filmnek, hogy megvan a konfliktus, megvan a, nem tudom, a bevezetés, megismered a szereplőket, megvan a konfliktus, és megvan, hogy hova kell kijutni, és ezeket letudod. De a lényeget azt nem. A lényeg az nincs benne, hogy mitől változnak a motivációk, hogy kevés olyan jelenet van, ami tényleg így érzelmileg meg tud érinteni, hanem mintha egy lecke fel lenne mondva, hogy akkor ez a következő jelenetben, meg aztán jön a fordulat, és semmi nincs megindokolva, semmi. Én lelketlen egy kicsit az egész. Nincs egy olyan jelenet, ami itt tényleg megérinthetne téged, és megérthetnéd a szereplők motivációit. Én is figyeltem arra, hogy nagyjából milyen felépítéssel működnek egy filmek, de fontos volt, hogy jelenet, többi jelenet is legyen, ami megindokolja az emberben, milyen változás jön, és a végén megtörténik ez a változás, a végén több lesz a szereplőnk, de ahhoz kellenek jelenetek, amik azt mutatják, hogy benne mi megy végbe, és hogy miért megy végbe, és hogy az érzelmi része az érdekes egy ilyennek, és pont az hiányzott teljesen, hogy ne csak azt érezd, hogy most egy klisés dolog elő van adva, századszor is, csak rosszabb minőségben, mint egy amerikai kisfilm, minden szinten. Így nem mutat semmi újat, mintha nem is akarna semmi újat mutatni. Hanem csak így látszatra egy kisfilm, felépítésben egy kisfilm, de pont azt hiányzik belőle, ami valamit egyedivé tenné, valamitől érzelmileg megérinteni az embert. egyszerűbb lenne egy olyan kis filmet csinálni, amiben egy vagy két szereplője van, viszont rájuk nagyon fókuszál, ő lelkükben, ami zajlik, arra fókuszálna a kisfilm, kevés helyszínen, ilyenekkel lehet, hogy egy kicsit ki lehetne gyakorolni ezt a dolgot. Nem az a lényeg, hogy hova jut a film szerintem, vagy hova jut egy ember, hanem az, hogy hogyan jut el oda. Az az érdekes része, és az pont ez, amiből kimaradt, és az, hogy hangosan kimondják az érzéseiket, a másiknak megmondják, hogy mi a jó, az nem olyan izgalmas, hanem ha maguktól jönnek rá, úgyhogy nem a szájukban van rágva, hogy mi a jó út. Talán itt nem is a kitagadott srácnak volt a nagy változás, hanem arról kellett volna szóljon a film szerintem, és az egy már egy érdekesebb szemszög lett volna, hogy az, aki bullyingolta, őt kellett volna a fókuszba rakni. Az már egy egyedi megközelítés lett volna, hogy ő van a fókuszban, aki a bullyingol, és azt megmutatni, hogy milyen okai lehetnek ennek, és hogy miért változik meg. Ez egy olyan, amiben izgalmas lenne belemenni, de így, hogy mindig csak így szaladunk jelenetről jelenetre, csak hogy elérjünk gyors a konklúzióig, de közben igazából nem nagyon értjük, hogy miért jutottunk el a konklúzióig. Láttuk, hogy megváltozott, de nem volt rá indoka. Nem azért változott meg, mert ez az eseményekből fakadt, hanem azért, mert a filmnek erre volt szüksége, hogy valahogy eljussunk a végére. Nyugodtan lehet hosszabb a film szerintem, ha kifejti a dolgokat. De nyilván ez sok szinten sajnos nem működött ez a film, de még mindig azt mondom, hogy próbálkozni kell, de valahogy nem muszáj a harmadikra is valami, hogy mindenképp valami társadalmi üzenetet belenyomni, mint a melegséget az elsőbe, meg a kitagadást, mert ettől úgy érzem, hogy ez egy ilyen takaró, amivel tök jól lehet takarózni, hogy hát ilyen szép dolgokról szól a film, miközben nem ez a gond a filmen, hogy miről szól, hanem az, hogy erről nem tud semmi újat mondani, nem tud semmi érdemlegeset hozzátenni a társalgáshoz. Várom a harmadik Szabies kisfilmet, remélem, hogy folyamatosan fejlődik, mert tök jó, hogy valaki legalább próbálkozik ilyenekkel, de még mindig várom, hogy ha gagyibb is, tényleg legyen gagyi a hang, legyen gagyi a kép, de legalább érzelmileg ragadjon meg, legyen benne valami kreatív, valami egyedi, ezt várom. Úgyhogy hajrá, Szabiesték! Még van időtök kitalálni ezeket a dolgokat, nagyon sok, csak nyomatni kell, és mindig felmérni, hogy mi nem működött ebből a dologból. Úgyhogy ez volt már a fókuszcsoport. Ez volt már a fókuszcsoport! Ezt az élet, hát hülye vagy. Jövő héten... ismét találkozunk. Így van. Thank God that the brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. Let them boy, but they see where I reside now.